nowy poziom sprzątania. Wybierz model dopasowany do Twoich potrzeb. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7 za 1999 zł. Dostępny nawet w 30 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota 28 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zdaniem Donalda Tuska skala nieprawidłowości nie wpłynie na ostateczny wynik wyborów prezydenckich. Podejrzane o brutalne morderstwo kobiety na kampusie UW z dodatkowymi zarzutami. Anna Dymna i Jerzy Radziwiłłowicz uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Wszystkie odpowiedzialne instytucje państwa muszą wyjaśnić, czy nieprawidłowości w liczeniu głosów nie wpłynęły na wynik wyborów prezydenckich, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zastrzegł, że jego zdaniem skala nieprawidłowości nie wpłynie zasadniczo na ostateczny wynik. Premier podkreślił, że orzekając o ważności wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest uznawana za niezawisły i bezstronny sąd. Mówiłem o tym, miałem długie spotkanie z prezydentem Dudą i mówiłem, że to jest jego obowiązek, ponieważ to on sprawił, że instytucje, które odpowiadają za stwierdzenie ważności wyborów, są z punktu widzenia bardzo wielu prawników, no choćby 28 sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, Trybunału Europejskiego. To jest powszechna opinia prawników i to tych największych autorytetów w naszym kraju i połowy narodu polskiego. To, że izba, która decyduje o ważności wyborów, nie jest uznawana. Premier Tusk powiedział, że jeżeli marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwoła Zgromadzenie Narodowe w celu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, nie chce, aby zakończyło się to awanturą czy bojkotem. Mieszka R. z dodatkowymi zarzutami podejrzano o brutalne morderstwo kobiety na kampusie UW. Mężczyzna miał podczas zatrzymania ugryźć policjanta, tak mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba. W trakcie zakładania mu kaftana bezpieczeństwa ugryzł go w nogę. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia tego czynu oraz odmówił składania dodatkowych wyjaśnień. Mieszko R. przeszedł też badania psychiatryczne. Odbyły się 26 czerwca. Odbyły się badania sądowo-psychiatryczne podejrzanego w warunkach ambulatoryjnych. Biegli jeszcze nie sporządzili opinii sądowo-psychiatrycznej. Oprócz dotychczasowych zarzutów zabójstwa, znieważenia zwłok czy usiłowania zabójstwa pracownika Straży Uniwersyteckiej, Mieszkowi R. śledczy przedstawili zarzuty naruszenia nietykalności funkcjonariusza. Czyn jest zagrożony karą więzienia do 3 lat. Aktorzy Anna Dymna i Jerzy Radziwiłłowicz zostali uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. Gala w Grand Hotelu w Sopocie oficjalnie zainaugurowała jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Anna Dymna dziękowała wszystkim, dzięki którym mogła otrzymać tę nagrodę. Cudowni reżyserzy, kompozytorzy, przede wszystkim aktorzy, którzy mnie wszystkiego uczyli. A tym bardziej jestem wzruszona, że jest ze mną tutaj Jurek Radziwiłłowicz, z którym myśmy przecież zaczynali w teatrze. Jerzy Radziwiłłowicz podkreślał znaczenie teatrów radiowego i telewizyjnego. Teatr telewizji, teatr radia również bazowały na wielkich tekstach, wielkiej literatury. Podczas gali nagrodami specjalnymi zostali uhonorowani Ewa Szałkowska oraz Stanisław Zajączkowski, reżyserka dźwięku i realizator telewizyjny, którzy stoją za sukcesami wielu kultowych słuchowisk i spektakli. Wieloletni dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła został laureatem Nagrody Specjalnej Polskiego Radia Diamentowego Mikrofonu. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Historycznym pierwszym pociągiem łączącym Polskę z nadadriatycką chorwacką Rijeką podróżują ci, którzy zaplanowali samodzielny wyjazd i ci, którzy jadą z rodzinami. Także ci, którzy planowali wcześniej oraz ci, którzy kupili bilety na ostatni moment. Jedziemy, zaraz pojedziemy, bo teraz jest przystanek. Przystanek? Tak. Ty wiesz, co to jest przystanek? Pan tak się podjął takiego wyzwania z dziećmi jechania 20 godzin? No, sam się na tym zastanawiam. Wiem, że jest trudna sytuacja, ale ja kocham dzieci i dlatego z nimi jadę, nie? Co robisz? Ościecia wsiadło. I to jest taka zabawa, że się naciska i się wyłącza, tak? I fajne to jest? Żona nie mogła jechać, ponieważ do pracy idzie, nie? I dlatego została w domu. A to był bardzo spontaniczny wyjazd, bo nasz wujek miał jechać z dwoma dziećmi, ale ciężko zachorował i nam udostępnił bilety i my pojechaliśmy. To był spontan bardzo. Się tak zastanawiam, czy pan jedzie na urlop z dziećmi, czy żona ma urlop w Rybniku od dzieci i pana? Podejrzewam, że te drugie właśnie, bo się cieszyła, jak wyjeżdżaliśmy. I co będziecie robić w takim razie? Spać będziemy. Adriatyka Express to nowe połączenie, które w 20 godzin łączy Warszawę i Rijekę. Kursuje 4 razy w tygodniu do końca sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, na północy będzie padać deszcz. 19 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 24 na południu i w centrum, 28 na zachodzie. Autopromocja. Nasze wspólne święto. Festiwal Dwa Teatry. W specjalnym wydaniu sceny teatralnej Trójki z plenerowego Studia Polskiego Radia w Sopocie. Spotkamy się oczywiście z reprezentacją Teatru Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji Polskiej, a także, mamy nadzieję, z Państwem. Barbara Marcinik, zapraszam w sobotę po 19:00. Nie wykluczamy niespodzianek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. I tak zaczynamy nasze spotkanie w tym wyjątkowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Zaczynamy od pożegnania Lalo Schifrina tematem z filmu, a wcześniej z serialu Mission Impossible. W studiu przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Różycka. Tu w Bielsku-Białej w studiu Radia Katowice Kuba Chyria i Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. To specjalne wydanie audycji w czasie letniej edycji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej Orlen Jazz Festival, także latem w Bielsku Białej. Dosłownie, jak spojrzę na zegarek, jakieś 2 godziny temu, no może ciut wcześniej, skończył się wyśmienity koncert Herbiego Hancocka i jego zespołu w Cavatina Hall. To główne wydarzenie tej letniej edycji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. O tym koncercie porozmawiamy za chwilę na antenie z Jerzym Batyckim, dyrektorem Zadymki. Zapowiedział się również Tomasz Tłuczkiewicz. Mam nadzieję, że dotrze i także nam opowie o swoich wrażeniach z tego koncertu. Udało się także spotkać się z muzykami zespołu Herbiego Hancocka. No, wywiad z samym Herbie Hancockiem okazał się dosłownie Mission Impossible, ale udało się porozmawiać z członkami jego wspaniałego zespołu. Do tej rozmowy także na pewno dziś wrócimy. Zapowiadałem, że może się uda Udało się porozmawiać z Terencem, Lionelem, Jamesem i Jaydenem. To za dłuższą chwilę. Oni będą Państwu opowiadać o pracy z Herbie Hancockiem. A my to spotkanie właściwie powinniśmy zacząć od tego utworu. Thank you. tytułowy utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Round Midnight, 1986 rok. Herbie Hancock na fortepianie, Ron Carter na basie, Tony Williams na perkusji. No i jeszcze wydawałoby się na początku, że saksofon, ale nie. To Bobby McFerrin przy mikrofonie tak pięknie śpiewał Round Midnight. Nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Specjalne wydanie podczas Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej z gościnnego studia Radia Katowice z Bielska-Białej. To z tego miejsca nadajemy dla Państwa od kilku lat audycję właśnie z Bielskiej Zadymki Jazzowej. Czekamy na Jurka Batyckiego, który mam nadzieję wkrótce dotrze tu do studia i podzieli się na gorąco wrażeniami z koncertu zespołu Herbiego Hancocka w pięknej sali Cavatina Hall. Jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji, to bardzo bogaty jest program koncertowy Cavatina Hall. Można znaleźć w nim nie tylko jazz, sporo dobrego popu, także muzykę folkową. Naprawdę, myślę, że każdy z odbiorców muzyki, który ceni sobie wykonania na żywo, w programie Cavatina Hall znajdzie coś dla siebie. Niedawno przecież nadawaliśmy specjalną audycję z Guitar Festival, z festiwalu gitarowego w Cavatinie, który także odbył się pod naszym trójkowym patronatem. To jest kolejny dowód na to, co powiedziałem przed chwilą, w programie koncertowym Cavatiny naprawdę można znaleźć coś dla siebie. Herbie Hancock dziś sięgnął po swoje najważniejsze utwory. Zaczęło się dość mocno, ale to o tym Państwu, mam nadzieję, wkrótce opowie Jerzy Batycki. Future Shock teraz w tym specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Oh, yeah, in the dark, when you don't know where. To właśnie tytułowe nagranie z albumu z 1983 roku. Herbie Hancock i jeden z jego wielu wspaniałych zespołów. Future Shock. A w naszym studiu, a właściwie w studiu Radia Katowice w Bielsku Białej, z którego nadajemy dziś dla Państwa specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, przypomnę, to jest letnia edycja Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Zatem w naszym studiu Jerzy Batycki, dyrektor Zadymki. Witam się, Jurek, dobry wieczór. Witam bardzo, bardzo, bardzo, bardzo gorąco. No i jak tam po tym Hancocku w Kawatinie? No gorąco, gorąco. Powiem ci, że no na mnie ten koncert zrobił olbrzymie wrażenie pod wieloma względami, ale przede wszystkim nie sposób zapomnieć, że ten facet ma 85 lat. Ja powiem inaczej. Bardzo, bardzo się gdzieś tam obawiałem tego, bo myślałem sobie, no, jak ta trasa może wyglądać. I we wtorek czekałem w hotelu na Herbiego i nagle podjechał samochód, otworzyły się drzwi i wyskoczył człowiek sprężyna, w znakomitej formie. Taki był dzisiaj na scenie. Po 20 godzinach lotu z Los Angeles, po 2 godzinach jazdy samochodem, był w świetnej formie. No, postaliśmy chwilę, porozmawialiśmy, potem udał się do pokoju, ale był taki moment, kiedy byliśmy blisko siebie i spojrzałem w jego oczy. Ja tam zobaczyłem młodość, naprawdę, iskry. I to widać w oczach, te energie. Fantastyczny człowiek, fantastyczne spotkanie i wtedy już wiedziałem, że wszystko będzie cudownie. Wczoraj byłem na próbie, no i już byłem, że tak powiem, absolutnie spokojny, bo no to było... To była olbrzymia siła. To, co mówiłeś się tuż przed uroczystością wręczenia anioła jazzowego Herbiemu Hancockowi, to, że to spełnienie jednego z waszych, właściwie mogę powiedzieć, naszych wspólnych marzeń tu na Bielskiej Zadymce Jazzowej, to od lat był plan, żeby Hancock zagrał na Zadymce. Tak, ja już o tym opowiadałem, kiedy właśnie w 99 roku, jak powstawała Zadymka, to myśmy tak usiedli sobie i słuchajcie, panowie, no to co będziemy robić? Może zacznijmy od marzeń. No i te marzenia zaczęły nam gdzieś oscylować wokół właśnie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Tomasza Stańki, a wokół Zbyszka Namysłowskiego. Czyli myśleliśmy o tym, co najlepsze w tym naszym kraju. No i tak pierwszy festiwal minął, drugi, trzeci i w zasadzie już wszystko było. Festiwal się rozwijał. Zaczęliśmy pokonywać granice coraz większe, coraz większe. No i w pewnym momencie usiedliśmy i powiedzieliśmy, dobra, no to teraz marzymy na maksa. No to może kogoś od Davisa. Ktoś tam dodaje, nie, no to jak już, to powinien być ten kwintet Davisa. No dobra, no to kto? Shorter, Hancock, Ron Carter. Bo tylko tych trzech zostało. No i zabraliśmy się do roboty. 2008. Wayne Shorter, pierwszy koncert. 2009, Ron Carter. 2010, udało nam się. Dostaliśmy koncert z trasy The Imagine Project właśnie Herbiego Hancocka, ale niestety jesienią. Zadymka w zimie, więc nie dało się to w żaden sposób pogodzić. Więc wpadliśmy na taki pomysł, że mamy jeszcze jedno marzenie. Otóż chcielibyśmy zorganizować koncert w legendarnej świątyni polskiego jazzu w sali kongresowej w Warszawie. I zrealizowaliśmy to nasze marzenie. Mianowicie znaleźliśmy zupełnie innego sponsora i zrobiliśmy koncert w sali kongresowej w Warszawie w 2010 roku. Ale to nie była Zadymka. Brakowało nam właśnie Herbiego Hancocka tutaj w Bielsku. Pracowaliśmy nad tym, no, 15 lat. I udało się. I to był początek długiej trasy, światowej trasy tegorocznej jego zespołu. Tu właśnie w Bielsku-Białej, w Cavatina Hall. Tak, tak. Tak się nam udało, że to właśnie tutaj muzycy zjechali się z różnych zakątków świata. Tutaj wynajęliśmy dla nich, dla ich potrzeb salę Cavatina Hall. Mieli ją wczoraj do swojej dyspozycji. Dzisiaj też były jeszcze próby przed koncertem, no i ten porywający, wspaniały koncert. Zresztą no, wszyscy byli w szoku, że pierwszy koncert trasy wypadł tak znakomicie. Tak, aż co to będzie dalej się działo na tej trasie, prawda? Można by się zastanawiać. A może już to, co najlepsze to było no, tej trasy. Tego nigdy nie wiadomo tak naprawdę. To dopiero scena wszystko weryfikuje, prawda? To, oczywiście. To zresztą nawet są słowa, które zostały ze mną z niedawnej rozmowy z Ireną Santor, że scena wszystko weryfikuje. Tak. Nas, artystów, weryfikuje scena. Dzisiaj ta weryfikacja wypadła zdecydowanie na korzyść tego znakomitego zespołu, składającego się z muzyków różnych pokoleń. Zresztą oni będą Państwu opowiadać w tej audycji także o współpracy z Herbiem Hancockiem, ale jeszcze zastanówmy się chwilę i porozmawiajmy chwilę o tym, że ta letnia edycja to także wydarzenia jutro, a właściwie dzisiaj w sobotę i w niedzielę. Co się będzie działo jeszcze w Bielsku-Białej? Sobota. W pewnym sensie program sobotni został zainspirowany właśnie twórczością Hancocka, bo postanowiliśmy zaprosić, zresztą to jest taki cykl, który wprowadzamy już od dłuższego czasu, to się nazywa RQS Newton. RQS to taka jeden z naszych partnerów, firma, ale która nas wspiera właśnie w promowaniu młodej, nowej muzyki. Były już edycje, że to była muzyka z Londynu, była z Niemiec chyba. A tym razem padło na polską muzykę. I zaprosiliśmy, jest takie fantastyczne zjawisko. To nie zespół, dla mnie to jest zjawisko. Siema Ziemia się nazywają. Już nazwa jest zjawiskowa, prawda? Tak, tak. Świetni młodzi ludzie. Z racji tego, że Siema Ziemia, czyli między innymi Łona, Konieczny i Krupa również w tej konstelacji hip-hopowej nagrali tę znakomitą płytę Taxi, więc pomyśleliśmy sobie, że jak Siema Ziemia, to najlepiej, żeby był jeszcze Łona, Konieczny, Krupa. Ale Krupa nie może zagrać dwóch koncertów pod rząd. W związku z tym zaprośmy kogoś jeszcze pomiędzy i tak powstał pomysł, żeby zaprosić Jakuba Bryndala i Elaxo. I zrobił się nam taki maraton, czyli trzy koncerty w klubie Metrum. Zaczyna Siema Ziemia, później Bryndal, a na koniec Łona, Konieczny, Krupa. No, będzie się działo bardzo, bardzo, ale zanim to, bardzo dużo, ale zanim to nastąpi, to w sobotę o 12 zapraszamy i to już też taki nowy cykl nasz, ale no i to już tradycja nowa. Mianowicie zapraszamy na odsłuch płyty winylowej do Hi-Fi Studio. To jest świetny salon taki muzyczny w Bielsku-Białej, gdzie na najlepszym sprzęcie high-endowym będziemy słuchali właśnie pierwszej płyty Siema Ziemia i będzie to też okazja do spotkania z autorami, z muzykami tej płyty. Także serdecznie zapraszam Hi-Fi Studio Bielsko-Biała o 12, a później od 20 klub Metrum. No i niedziela. W niedzielę wychodzimy na ulicę Bielska-Białej. No, bo to jest wreszcie też jakiś tam element spełnienia naszych marzeń, bo ja zawsze zazdrościłem tym festiwalom, na które jeździłem w Europie, które odbywały się właśnie w lecie. Zazdrościłem właśnie tej atmosfery, tych ogródków, tych scen plenerowych, tego w nieba, gorących, upalnych nocy. I tego nie dało się wprowadzić no, w zimie. I tak paradoksalnie to właśnie nieszczęście, Czyli pandemia wywróciła pewien stoliczek i trzeba było zrobić nie w zimie, tylko w lecie festiwal. I to się tak spodobało publiczności, że od tego momentu postanowiliśmy, okej, więc robimy i zimę, i lato. A jak lato, no to właśnie to, za czym tęskniłem zawsze, czyli wyjście w miasto i zaproszenie do tej wspólnej zabawy, do świętowania wszystkich mieszkańców, turystów. A jak to zrobić? Najlepiej to zrobić paradą nowoorleańską. Więc jest parada nowoorleańska, a od ubiegłego roku zupełnie nowy pomysł. Mianowicie w ramach tej parady nowoorleańskiej odbywa się też konkurs street bandów. Zapraszamy zespoły muzyczne, nie tylko jazzowe. Ustawiamy wzdłuż naszego takiego bielskiego deptaka ulicy 11 listopada. Zapraszamy publiczność i mamy nagrodę. To jest 20 tysięcy złotych w takich kuponach. To jest taka nasza zadymkowa waluta. Każdy jeden kupon to jest równowartość 5 złotych. Mamy 4 tysiące takich kuponów. Rozdają nasi wolontariusze publiczności właśnie tę walutę. I to publiczność, przemieszczając się z nami od zespołu do zespołu, ona sobie wybiera ten, który chce nagrodzić. I później, po tej paradzie, po tej części konkursowej, każdy swój kapelusz przelicza i przychodzi do nas i my wypłacamy równowartość w postaci honorarium. A ten zespół, który uzbiera najwięcej, jest zwycięzcą naszego konkursu. Znakomity pomysł, naprawdę. Jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy. Parada od 15 na ulicach Bielska-Białej, o ile tak, od 15. Tak, od 15, ale wcześniej zaprosiliśmy taki znakomity zespół słowacki, Funny Fellows, którzy przyjadą takim retrobusem, to jest taki z 66 roku zabytkowy samochód, platforma, którą będziemy się przemieszczali po bielskich osiedlach. I będziemy się zatrzymywali, będziemy robili takie mini koncerty. Z nami będą tancerze swingowi. Taka bielska zadymka objazdowa. Tak, ale pomysł jest taki, żebyśmy właśnie, to będzie taka forpoczta, będzie zaproszenie na to, co się będzie działo później od 15 pod ratuszem i na ulicy 11 listopada z takim dużym finałem na placu Wojska Polskiego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, wszystkich turystów. Jeżeli gdzieś jesteście w okolicy, to naprawdę przyjeżdżajcie do Bielska. Będzie fantastyczna zabawa w przestrzeni miejskiej. Jerzy, to jeszcze muszę wykorzystać tę okazję, skoro jesteśmy w studiu i na antenie Trójki. Plany pewnie już są na 28. bielską zadymkę jazzową. No muszą być. Muszą być. Tak, nie, no my pracujemy na okrągło. Na okrągło. To już festiwal jest już taką instytucją, którą jakby no trzeba planować na parę lat do przodu i pewne nazwiska. To, co tu będę mówił? 15 lat pracowaliśmy nad tym koncertem. Tak. Więc trzeba mieć, trzeba mieć marzenia. Bo jak ich nie ma, no to jak mają się spełniać? Jerzy Batycki, dyrektor Orlen Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej, był gościem Trójki. A letnia część nazywa się po prostu 27. Bielska Zadymka Jazzowa. O, właśnie. Jurek Batycki, dziękuję ci bardzo za to spotkanie w studiu Radia Katowice. No i naszą rozmowę musi spuentować muzykę Herbiego Hancocka. Watermelon Man, bohater tego wieczoru, Herbie Hancock i muzyka, która nam dziś towarzyszy w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z letniej edycji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Nadajemy dla Państwa prosto z Radia Katowice, ze studia w Bielsku Białej, a naszym kolejnym gościem jest Tomasz Tłuczkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Legenda polskiego jazzu, polskiego dziennikarstwa. Tomku, to nie był twój pierwszy koncert Herbiego Hancocka. Nie bynajmniej, to był mój koncert trzeci w istocie, bowiem przedtem słyszałem w 1986 na Jamboree, na moim Jamboree Hancocka w kwartecie z Branfordem Rosalisem, Tonym Williamsem, Basterem Williamsem, a wcześniej, nie pamiętam już dokładnie, w którym to był roku, ale też w 80-tych latach słyszałem Herbiego w Hadze, na North Sea. W jazzowym składzie, w większym składzie, w kwintecie. Mm-hmm. Także niezbyt wiele, nie tak wiele jakbym chciał, ale napatrzyłem się na Hancocka. Jakkolwiek w takim zestawieniu, w takim repertuarze i w takiej formie jeszcze go nie widziałem. Właśnie, w takiej formie. To jest to słowo, które już dzisiaj padło w rozmowie z Jurkiem Batyckim, ale no, ja jestem pełen podziwu dla jego formy ogólnej, że tak to ujmiemy, bo to forma psychiczna musi być połączona z fizyczną. One się muszą uzupełniać, żeby artysta na scenie czuł się tak doskonale, żeby... No, godzina 45 minut bez bisu, bo ten bis już był wkomponowany w program tego koncertu, no ale to było znakomite wydarzenie, tym bardziej, że to pierwszy koncert tej trasy. No tak, ale z drugiej strony, no 85 to jeszcze jest ciągle... Jeszcze dużo przed nim, naprawdę. Tak, tak. Biorąc pod uwagę, poza anteną rozmawialiśmy o Springsteenie, o Stonesach, no są takie przypadki na świecie wyjątkowe. Tak, i Herbie takim właśnie chyba jest. Ten moment, kiedy założył na ramię ten syntezator, taki, który ja pamiętam z lat 80. i zaczął skakać rytmicznie. Gitara. Gitar, tak. Opowiadałeś przed wejściem na antenę, że rozmawialiście z Dominikiem Wanią na ten temat. Tak, to jest tak. Też wątek, który pozwolisz... Ciekawiśmy byli, ile to waży i na ile był to naprawdę taki atletyczny wyczyn ze strony Herbiego, że z tym na ramieniu podskakiwał. Dominik nam powiedział, że są dwa modele. Nie wiedział, w którym do czynienia miał Herbie. Jeden taki, który jest tylko sterownikiem w istocie, więc jako taki jest lekki, ale jeżeli to był instrument, który ma swój hardware, to wtedy mógł być znacznie cięższy. Czyli to było też także dla niego ćwiczenie fizyczne poniekąd na tym koncercie. A jak z twojej perspektywy brzmi ten jego nowy zespół? Wielopokoleniowa to jest sytuacja. No niby tak, bo rzeczywiście, zwłaszcza Bemniarz chyba był najmłodszy. 26 lat, gitarysta tak. Też raczej młodszy. No trudno powiedzieć. Bemniarz musi być silnym zwierzęciem, żeby się wyrobić, więc młodość mu służy. Natomiast skądinąd właśnie siły wieku, taka jak u Terence'a Blancharda, się bardzo w tym zespole przydała. Bo jego trąbka właśnie takie chóry trąbek. Tak, to była taka trąbka przetworzona też elektronicznie. Tak, to było kilka trąbek na raz. Tak. To potężnie brzmiało. To było niesłychanie istotne, bo to nadawało taki orkiestrowy rys temu zespołowi i temu programowi. Niejako ustawiało sprawę. To podawało tematy, bo zarówno gitara, jak i Herbie, zarówno na syntezatorze, jak i na fortepianie po swojemu odpływał, także bez Blancharda można byłoby się nie zorientować, że gramy te piękne, wszystkim znane utwory, a trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ta rewia to był popis przebojów, no. Począwszy od Kameleona, potem co tam było dalej w Footprints. Był taki medley z Rocket, gdzieś tam. Tak, różne utwory. No, to już na końcu. Tak, ale tam jeszcze było... Piękna wersja Footprints. Prove, wielki hit. Tak, ale Footprints, taka wersja, która w pewnym momencie skręciła w stronę takiego funku trochę, prawda? Pod koniec. Tak. No i potem ten medley właśnie w Rocket, tam innych rzeczy. No i na koniec Watermelon Man, którym już właściwie jest, rzeczywiście trzeba było iść do domu. Tak. Doskonale to brzmiało. Aż żal, że już pojechali, właściwie już pojechali, jadą gdzieś gdzie trudno będzie ich chyba spotkać, bo mam wrażenie, że ta trasa się wyprzedała momentalnie, tak jak ten koncert tu w Bielsku w Kabatynie. No bo to jednak jest, no co tu dużo gadać, to jest największe nazwisko, żyjące nazwisko tak. współczesnego jazzu, no bezapelacyjnie. Tak, teraz to już jest ostatni ten mohikanin tego pokolenia. No zdecydowanie, tego myśmy pokolenia. Się nawet zastanawiali dzisiaj właśnie, kto by ewentualnie mógł dorównać. Ron Carter nam przyszedł do głowy, który zaś nawet jest chyba starszy troszeczkę, ale jednak bas to bas, no to druga ławka. A Herbie jest frontmanem. Jak się okazało, to naprawdę bardzo wszechstronny, bo lubi zarówno zagrać, jak i pogadać, jak i zaśpiewać. Jak tak, się okazało. Sporo mówił. Ja właśnie byłem ciekaw, jaki to będzie kontakt Herbiego Hancocka z publicznością, bo mam gdzieś z tyłu głowy koncert Boba Dylana w Stodole, kiedy właściwie nie odezwał się słowem, półsłowem do publiczności. Wszedł, zaśpiewał, zszedł, wszedł na bis, to wszystko. Natomiast nawet nie mówiąc dobry wieczór, ani dobranoc, natomiast Hancock od początku wszedł i mikrofon to jego przyjaciel na scenie. Nie tylko vocoder, też świetnie wkomponowany w program tego koncertu, ale naprawdę to słowo mówione, to dziś miało też swoją wagę. Herbie bardzo dużo mówił, rzeczywiście, bardzo dużo. Mnie się wydaje, że natknęło go do tego sam, że tak powiem, wstęp, to intro do nagroda, koncertu. Nagroda, ta uroczystość. Tak. Myślę, że to go usposobiło do tego, żeby się jakoś poczuł tak profetycznie. Bardzo mu do twarzy zresztą, w tym trzeba powiedzieć. Tak, anioł jazzu. Nasz kolejny anioł jazzu na bielskiej zadymce jazzowej w 2025 roku, letniej edycji tego festiwalu. Tomaszu, to życzymy sobie jeszcze, skoro tak jak powiedziałeś, 85 to jeszcze młody wiek, to może jeszcze zdąży wrócić do nas, Hancock, na koncert. Oby, mam nadzieję, że wróci i mam nadzieję, do kongresowej, która się wreszcie wyremontuje. Tak. Jak mieć marzenia, to mieć marzenia. I mam nadzieję, że zagra jazz. Bo oczywiście koncert był wspaniały, naprawdę byłem oszołomiony i do tej chwili właśnie ciągle jeszcze jestem, bo to było obcowanie z jakąś obcą cywilizacją, naprawdę miałem wrażenie, że widzę kosmitów, że znaczy nadludzi w każdym razie, bo demonstrowali wszyscy oni z osobna, a zwłaszcza wszyscy razem, takie kompetencje nadludzkie i to dotyczy nie tylko wirtuozerii instrumentalnej, bo to właściwie się często zdarza. I nie tylko biegłości muzycznej, bowiem to wszystko, co brzmiało prosto i łatwo, jakby się temu przysłuchać, to się okazywało produktem strasznie zaawansowanej technologii muzycznej. Strasznie. To było jak jazda Teslą. Że niby samochód jak każdy inny, ale wszystko... Trzeba umieć. Począwszy od klamek, poprzez, no wszystko jest po prostu z XXI wieku. I tak było z Herbie, więc jakkolwiek to było wspaniałe, to jednak naprawdę bardzo bym się cieszył, gdybym miał okazję posłuchać Herbiego, który gra stary, dobry jazz właśnie w kwartecie albo w kwintecie. No by się coś takiego jeszcze udało. Czyli w takim klasycznym jazzowym składzie, tak? Zdecydowanie. Oni grali takie VSOP-u, taki kwintet. Bardzo chętnie posłuchał Herbiego. Bo tutaj, bardzo. Tak jak powiedziałeś, trąbka Blancharda i gitara Lionela Lueke. To też były jakieś dźwięki zupełnie niegitarowe momentami. Zupełnie. Właśnie o to chodzi, że wszystkie, właściwie nawet, że tak powiem, bębny brzmiały nie jak bębny, bo były strasznie artykułowane, strasznie tak. głośne, także swoją drogą. Ale masz rację, że już nie mówię o nawet fortepian, który jest instrumentem Chopina, jednak jakby nie było, ale u Herbiego brzmi zupełnie jak zupełnie inne stworzenie. On gra tak enigmatycznie, tak jakby nie wiadomo, co on gra, a z drugiej strony to jest tak przekonywujące, tak oczywiste, tak trafne. No gitara zupełnie nawet wyglądała dziwnie ta druga. Tak. Taki jak tornister. Taki coś troszkę, takiego, coś tak. Także i brzmienie rzeczywiście zespołu było kosmiczne. Niby to właśnie było niesamowite, że niby grali znane piosenki, jak właśnie przed chwilą żeśmy ich chwalili za to, ale grali tak, jakby je grali kosmici. Zresztą Hancock mówił o tym na początku. Tak, gram te utwory od kilkudziesięciu lat, ale staram się je ciągle zmieniać. Tak. Żeby się nie powtarzać, bo to dla artysty jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo kiedy, tak jak on jest na scenie lat 60 z górką już, ponad 60 lat, to no, powtarzanie tego samego na pewno to dla nich jest no, mało interesujące. Oni ciągle chcą szukać siebie na nowo. I to ich napędza. Żaden z tych skądinąd przecież dobrze znanych utworów nie brzmiał tak jak oryginał. Wszystkie brzmiały trochę inaczej. I to zarówno te jazzowe, jak choćby Sheila Proof, jak i te rockowe, jak Rocket. Dziś wieczorem brzmiały troszeczkę inaczej. Trzymamy się zatem marzeń. Ustaliliśmy z Tomaszem Tuczkiewiczem. Marzymy wspólnie o koncercie jazzowego składu Herbiego Hancocka w wyremontowanej sali kongresowej w Warszawie. Hawk. Tomasz Tuczkiewicz, gość specjalnej audycji mało obiektywnie nadawanej z bielskiej zadymki jazzowej. Tomku, dziękuję ci pięknie za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, and the times they are a-changin'. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle.